Япшыкут онарашх. Иисус иго гурукохрам шамбат мафам кватсхэхэр къызэрапачхэхэр. Алъэхъаным Иисус зы шамбат мафэ горам кватс хасэхэм ахтокӏуэштэ. Иго гурукохрэр мэлдачэ лъагъэхэти кватс хэхэр къыпхачхэзэ ашухау благъ. Фарисейхэм азалъэгъум Иисус къыраӏуагъ. Еплъ шамбат мафэм хабзэкӏэ пшӏэ мыхъущтыр уиго гурукохрэм ашӏэ. Даутэрэ игъусэхэмрэ мэлдачэ лъэхэзэхъум ашишӏагъэм щеджагъэба, ариӏожьыгъ Иисус. Ар тхьэм иунэ ихьи цӏыфхэм тхьэмэ пашъхьэ гъэтӏылъыгъэ хьалыгъур ежьми игъусэхэми ашхыгъ. А хьалыгъур дин пашъхэм анэмыкӏ хабзэкӏэ зыгорэ мышхы мыхъунэу щытыгъ, ау Даути игъусэхэми ашхыгъ. Е дин пашъхэр тхьэм иунэшхо чӏэтхэу шэмбэт мафэм лажьэхэу а мафэр амыгъэлъапӏэ пэтми лажьэ ямыӏэу къызэрэнэрэр мустэ итэурэт хабзэ зэритхагъэм щеджагъэба. Ау сэ шъосэӏо, тхьэм иунэшхо нахьи-нахь ину зыгорэ къышхэт. Къурман сшӏыныр арып сызыфаер, гукӏэгъур ары нахьыӏуи. Тхьэм къыӏогущыӏэхэм къарыкӏырэ шӏэщтыгъэмэ, лажьэ зимыӏэхэр жъугъэмысэщтыгъэхэп сыдапӏомэ, цӏыф лъэпкъ мыкъо шэмбэт мафэми тхьэмэт. Иисус зыӏэлъэныкъор пыгъукӏыгъэу щытлӏы горэ зэригъэхъужьыгъэр. Етӏанэ Иисус ачӏыпӏэм икӏи яхэмэ ясинагогу чӏэхьагъ. Зыӏэлъэныкъор пыгъукӏыгъэу щытлӏы горэ ащыдэжьым чӏэтыгъ. Арэущтэу зэхъум Иисус зэрагъмысэн ӏоф горэ къагъотыным пае мырэщтэ къеупчӏагъ. Шэмбэт мафэм сымаджэр бгъэхъужьыныр хабзэкӏэ хъущта мыхъущта? Хэта шащыщэу мэл закъо иӏэр шэмбэт мафэм машэм зифэкӏэ къубытыжэу къизымыхыжьыщтыр, ариӏуагъ Иисус ахэмэ. Цӏыфыр мэлым нахьи бэкӏэ нахь тапӏэба, арышъ шэмбэт мафэм шӏупшӏэныр хабзэкӏэ хъущт. Етӏанэ Иисус ачӏэм риӏуагъ: «Опӏэ къащэй, лӏымыӏэ къыщэй, адрэӏэм фэдэу хъужьыгъэ». Джащыгъум фарисейхэр синагогум чӏэкӏыжьыхи Иисус агъэкӏодыны гухэу лъашӏызэ зэрагъэкӏодыщт шӏыкӏэмкӏэ зэупчӏыжьыгъэх. Тхьэм ежьым фэлэжьэну къыхихыгъэр. Ау Иисус ахэмэ ягухэлъ къызешӏэм ачӏыпӏэм икӏыжьыгъ. Цӏыфыбэхэр ужитхэу кӏуагъэх, ахэмэ хэт сымаджэхэри зэкӏэ гъэхъужьыгъэх. Ау Иисус ежьыр хэт щыщми ахэмэ цӏыфмэ къарамыгъэшӏэнэу унашъо пыта фишӏыгъ. Арэущтэу зыфэхъугъэр Пэгъэмбар Исаиас итхылъ итхэу тхьэм гущыӏэхэу Христосым ехьылӏагъэу къыӏуагъэхэр къэшыпхъэжьынхэр ары. Мыр къысфэлэжьэнэу къыхэсхыгъэр. Ар сэ шӏу слъэгъоу сикӏасэу сыгузэӏурэр ары. Сэ сыпсащыгу исхьанышъ ащ шыпхъагъэр хымэ лъэпкъхэм аригъэӏущт. Ащ бырысыр махэ къиӏэтыщтэп, ыкӏыкӏощтэп. Ащ макъэ урамхэми зыми щызэхихыщтэп. Къамыл ныкъо зэпыкӏ зэпыкӏыжьыщтэп. Макӏэ блэрэ щагъэр игъэкӏосэщтэп. Шыпхъагъэр тыригъэкӏоным нэсыфэ. Лъэпкъхэр зыщыгугъэхэу зыпаплъэхэрэр ежьыр ары. Иисусрэ джынапцӏэхэм япащэу Велзевулрэ. Ащ дэжьым нэшӏокӏи бзакъоу джынапцӏэ зыхэслъы горэ цӏыфхэм Иисус ыдэжь къащагъ. Къызащэм Иисус лӏы бзакъор гущыӏэшъоу ыкӏи лъэгъушъоу ыгъэхъужьыгъ. Цӏыф купышъохэм зэкӏэ лъэшэу агъэшӏагъу аӏуагъ. Мыр Даутэкъо Христос арын фаеба. Ау фарисейм ар зэхахэм мырэущтэу аӏуагъ. Велзевулэу джынапцӏэмэ япащэ илъэкӏыныгъэ ары джынапцӏэхэр цӏыфхэм зэрахифрэр. Ахэм ягухэлъхэр Иисус ышӏэхэзэ ариӏуагъ. Сыд фэдэр пэчъыхьагъор лъэныкъуитӏу зигощымэ зэхэтэкъощт? Ащ фэдэу сыд фэдэрэ къали, сыд фэдэрэ уни лъэныкъуитӏу гощыгъэхъумэ щыӏэжьын лъэкӏыжьыщтэп. Шэйтанми зы цӏыф горэм шэйтаныр хифмэ ащыгъум ежьышъхьэкӏэ лъэныкъуитӏу зэрэгъэхъугъэу мэхъу. Сыдэщтэу етӏанэ щычэтыгъэ щыӏэжьын лъэкӏына? Адэ Велзевул илъэкӏыныгъэкӏэ сэ джынапцӏэхэр цӏыфхэм ахэсэфыхэмэ шъо шъуицӏыфхэм джынапцӏэхэр цӏыфхэм зэрэхафрэр хэт илъэкӏыныгъэу хъура? Арышъ ахэр шъо шъуихьакумышӏэхэ хъущтых. Ау сэ джынапцӏэхэр цӏыфхэм зэрэхэсфрэр тхьэм ыпсэ лъапӏэ арышъ. Тхьэм икӏэтыгъошхо къызэрэшхыхьагъэр ары ащ хьыкӏырэр. Ащ фэдэу кӏуачӏэ зиӏэлӏы горэм иунэ ихьэу ащ ихьап-щыпхэр къытыгъун хэта зылъэкӏыфтыр ыпэрапшӏэу алӏэу кӏуачӏэ зиӏэр зэкӏоцӏимыпхэмэ. Ау алӏэр зэкӏоцӏипхэмэ иунэ къэхъункӏэн лъэкӏыщт. Сэ симыгъусэр къыспэуцу, къызэзымыугъойрэми ретыкъухьэ. Арышъ сэ шъосэӏо, цифхэм сыдрэ псэкӏуэду ашӏагъэри, сыд фэдэ тхьэр агъэпцӏыгъэми афэгъушъущтых, ау хэти тхьэмым псэлъапӏэ зыгъэпцӏырэм къыфэгъущтэп. Хэти цӏыф лъэпкъым къо гущыӏаефэ зыӏорэм фэгъущт, ау тхьэмым псэлъапӏэ гущыӏаефэ зыӏорэм мы дунаими адрэ дунаими къыщыфэгъущтэп. Чъыгыр зыфэдэр къыпыкӏэрэмкӏэ къэпшӏэщт. Чъыгыр шӏумэ къыпыкӏэрэри шӏу, чъыгыр дэимэ къыпыкӏэрэри дэи. Сыда пӏомэ чъыгыр зыфэдэр къыпыкӏэрэмкӏэ къэпшӏэщт. Шъо блэ щытфэхэр шъо шъубзэджагъэкӏэ сыдэущтэу шӏу къэшӏон шӏэкӏынэ. Сыда пӏомэ жэм къыдэкӏэ гум илъыр ары. Цӏыфышӏум ыгу илъ шӏугъэм шӏугъэ къыхехы, цӏыф бзаджэм ыгу илъ бзэджагъэм бзэджагъэ къыхехы. Сэ шъо сэӏо, цӏыфхэм сыдрэ гущыӏоу пкӏэ зимыӏо къаӏорэм ипэгъокӏ ахърэт мафэм тхьэм ратыжьын фае хъущт. Сыда пӏомэ уигущыӏэхэм яхьылӏагъэу тхьэм уигъэхъыещт, уигущыӏэхэм яхьылӏагъэу уигъэмысэщт. Зы нэшэнэ гъэшӏэгъонышхо горэ уашъом къафригъэхынэу фарисейхэр Иисус къызэрилъэӏуагъэхэр. Ащ дэжьым Таурат егъэджакӏо пашэхэмрэ фарисейхэмрэ ащыщхэм Иисус къыраӏуагъ. Динэгъэсакӏу, зы нэшэнэ гъэшӏэгъонышхо горэ тэбгъэлъэгъунэу тыфай. Джырэ цӏыф бзаджэхэу тхьэр зымышӏэхэрэр нэшэнэ гъэшӏэгъонышхо фае харикӏуажьыгъ Иисус ахэмэ, ау Пегъэмбар Юныс инэшанэ нэмыкӏ тхьэм ахэмэ къаритыщтэп. Сыда пӏомэ Юныс пцэшхо джадэм ыныбэ мэфищэрэ чэщищэрэ зэрилъагъум фэдэу цӏыф лъэпкъым ыкъо мэфищэрэ чэщищэрэ чӏылъэм икуупӏэ чӏэлъыщт. Ниневие къалэм дэсыгъэ цӏыфхэр ахэт мафэм къэтэджыжьынхэщ, джырэ цӏыфхэм къядэуэщтых ыкӏи къагъэмысэщтых. Сыда пӏомэ ахэмэ тхьэм игущыӏэхэр Юныс аригъэӏухэу зэхахэм япсэкӏо дышӏагъэхэм афэкӏэгъожьыгъэх ыкӏи мары Пегъэмбар Юныс нахьи нахь ину зыгорэ къышхэт. Джащ фэдэу къыблэ хэгъэгум щыщэу бзылъфыгъэ пачъыхьэр ахърэт мафэм къэтэджыжьынышъ, джырэ цӏыфхэм къядэуэщт ыкӏи къыгъэмысэщтых. Сыда пӏомэ абзылъфыгъэ пачъыхьэр пачъыхьэ сэлмэн изэхэсыкӏыныгъэ едэӏунэу чӏылъэм икъуапэ къикӏи къэкӏуагъ ыкӏи мары пачъыхьэ сэлмэн нахьи нахь ину зыгорэ къышхэт. Джинэпцӏэ ӏаем къызэригъэзэжьырэр. Зы джинэпцӏэ ӏае горэ цӏыф горэм зыхэкӏыкӏэ псы зэрымытшъэфынэнкӏи макӏошъ зыгъэпсэфыпӏэ горэм лъыхъо къекӏухьэ, ау огъотрэп. Зыгъэпсэфыпӏэ мыгъотэу сызыхэсыгъэ цӏыфэу сэ сиунэу щытыгъэм дэжь згъэзэжьыщт еӏо. Ащ дэжь къигъэзэжьышъ унэр нэкӏэу пхъэнкӏыгъэу зэлъэӏухыгъэу къегъотыжьы. Джащыгъум макӏо джинэпцӏибл ежьым нахьи нахь бзаджэхэу къызыдещэхэщ, унэм ехьэхэщ, етӏысхьэх. Ау жыпхъэм алъэм иӏоф ыпэрэм нахьи нахь дэй мэхъу. Джары джырэ цӏыфхэм къахъулӏэщтыр. Иисус янэрэ ышхэмрэ. Иисус агущыӏэхэр цӏыф купышхохэм ариӏохэзэ ежь янэрэ ышхэмрэ къэкӏуагъэхэу къыдэгущыӏэхэмэ ашӏоигъоу щагум дэтыгъэх. Зыгорэм Иисус къыриӏуагъ. Къэдаӏолъ о уянэрэ пшыхэмрэ къэкӏуагъэхэу къыбдэгущыӏэхэмэ ашӏоигъоу щагум дэтых. Хэта сянэри хэта пшыхэри риӏожьыгъ Иисус акъезыӏуагъэм. Етӏанэ игъо гурыкӏохэрэм апафишӏи къыӏуагъ. Мыхэр ары сэ сянэри пшыхэри. Сыда пӏомэ хэти сэ сятэу уашъом щыӏэр зыфаер зыгъэцакӏырэр ары сэ пшыри пшыпхъури сянэри.